Урок 4. Ча. Кафе. Санминджи. Чонго цай. Чэ ши шэмма? Чэ ши ча. Чэ ши чонго цай. На ши шэмма? На ши кафе. 那是三明治。 我喝茶。 我吃中国菜。 Новые слова. 茶。 咖啡。 三明治。 中国。 菜。 这。 什么。 那 喝 吃 Произношение 1. Инициали 知 吃 吃 思 科 2. Финале Монофтонги 日 Носовые финале Он. Упражнение 1. Чи. Чи. Ци. Си. К. Он. Упражнение 2. Чи. Чи. Ши. И. Ци. Ци. Сы. К. Хэ. Чон. Чон. Ча. Ка. Сан. Шан. Го. Ко. Цай. Цай. Минг. Инг. Линг. Нинг. Упражнение 3. Хао. Ни хао. Ни мэн хао. Лао. Нян лао. Хао тян. Хао рэн. Хао си. 老鼠 老虎 酒 Упражнение 6 по по de te zhi chi zi ci zhi zi chi ci ши, си, ги, чи, ге, ке, ле, не, у, ю, э, о, эн, эн, он, ин, инь.